Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM jiena Silejn Buħaġar nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni flimkien mal-mistieden residenti li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-professur Charles Briffa illum ħawasrulkom is-16 il-programm minn din is-sensiela. Fil-fatt, f'din is-sensiela aħna qegħdin nifluq ir-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar f'ħeda l-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment isir b'riċerka. Illum se neħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Caroline Gauci li iġġib l-isem The Translation into Maltese of Chapters from the Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fis-sena 2007. Għanna xoll interessanti hawnhekk, Charles. Ħafna. Forsi naraw ftit x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka wkoll. U bħalma taf inti Narnia, għasir Narnia san sejħ lu sewa, huwa xogħol ta' fantażija sħiħa, però għandu s-simbolizmu anke nisrani. Sewa ġifieri hemm da. Issa dan hu preċiżament parti mill-iskop tar-riċerkatriċi għaliex ridet tara. X'sfidi joffru, xogħol bħal dan meta għandek fuq livell minnhom huwa xogħol bħal ngħidu hekk sabiħ tieħu gost anke tirrelaxja ta' taqraħ u tista' laqqas jekk trid taħseb xejn. Però mbagħad taf illi dak l-istess xogħol meta inti tibda tfannat daqsxejn għandu tifsiriet iktar universali. Il-Malti kif se jġibhom dawn l-affarijiet. Dik dan huwa l-iskop tagħha, ġifieri mhux biss fuq livell wieħed titraduċi, imma trid iżomm ukoll l-implikazzjonijiet li hemm. Ġifieri hawnhekk it-traduttriċi kellha tagħti każ ħafna il-lingwa u l-istil. Ma tistax tifridhom hawnhekk żgur ma tistax tifridhom. Issa aħna l-iktar li sa nidħlu fil-ftit minuti li għandna fl-imkien biex nitkellmu fuq il-lingwa, fuq l-istil ma tantx nistgħu nidħlu. Sewa. U allura tanalizza terminoloġija maħluqa u adattata. U tifli wkoll kif din it-terminoloġija tista' tinqalep u tintuża fil-sienna. Issa jiena hemmhekk qed ngħid kif tista' tinqalep u tintuża. Għax jista jkun li kultant ma tinqalibx. U allura jkollha bżonn tagħmel xi kompens. Sewa, issa aħna silejn irrepetejn kemm il-darba dan il-punt li meta ħaġa ma tistax tinqalep jew kellha tinqalep bin-nieqes, sewa, x'imkien it-traduttur irid jikkompensa għalha. Din hija logħba interessanti bil-lingwa. U naħseb jiena li f'din is-sensiela tajna prova illi il-Malti kapaċi jagħmel din ukoll. Ġifieri nammettu illi hemm affarijiet illi huma neqsin, ma jistgħux inqalbu, però nżidu wkoll illi isib traduttur bil-aqal isib mezz kif jikkompensa għal dak in-nuqqas. Allura li ma huma l-punti ewlenin li nistgħu ngħidu tagħmel din ir-riċerka? Sewa. Issa, ħana sa nitkellmu fuq il-punti ewlenin. Għandna sfida oħra hawnhekk, dawn l-istudenti anke kif innutajt fil-programm li għaddew, pereżempju meta kellna Lord of the Rings ukoll, qabdu xogħlijiet li huma pjuttost kumplessi biex inti titraduċihom anki fil-kuntest lokali. Dan li qed issemmi inti huwa argument interessanti kemm min-naħa tal-università sewa li allura qed toffri dawn l-opportunitajiet biex aħna nersqu lejn dawn l-isfidi u mhux biss nersqu imma noffru ideat Nofru ideja tiġifieri ħan nuża l-kelma soluzzjonijiet, m'hemm soluzzjoni fit-traduzzjoni, sewa, ma ħalli nuża b'riserva. Nofru soluzzjonijiet li jistgħu tradutturi oħrajn jibnu fuqhom. Din is-sabiħa tar-riċerka. Issa fi anfisha hawnhekk li titraduċi lil C.S. Lewis f'Narnia sewa diġà għandek il-problema biex iżomm l-atmosfera fantastika tal-oriġinal kif diġà għandna. Mbagħad l-implikazzjonijiet li hemm. Però tistaqsejni fuq il-punti ewlenin sewa, ħalli nibdew daqsxejn. Għaliex l-iktar li tħasbet il-riċerkatriċi kien fuq l-ismijiet u l-ewwel li maħna sa nieħdu huma l-ismijiet tal-kapitli u mbagħad tan-nies u mbagħad naraw tal-postijiet, rajtu forsi jkun hemm xi ħaġa oħra. Imma l-iktar li se nitkellem fuqu f'dan il-programm huwa fuq l-ismijiet. It-traduzzjoni tat-titli tal-kapitli. Mal-ewwel ħadet deċiżjoni li dik it-traduzzjoni trid tibqa' turi l-karattru u l-importanza ta' kull kapitlu. Għaliex l-awtur oriġinali, C.S. Lewis, hekk kellu f'moħħu. Mela allura traduttriċi trid iżomm dan il-punt. In-numri tal-kapitli fl-oriġinali nataw fi kliem. U dan l-element ħallietu hekk fil-Malti, l-ewnet nistgħu aħna jekk hemm numru 12, nistgħu nikbu ħtenqaxa. M'hemmx problema. Imma x'kien ir-raġuni li riedet tagħti l-impressjoni ta' xi ħaġa storika. Kieku tagħmlu bin-numru wieħed u tnejn, pereżempju, tnax, alla dak it-telfu. Tiskanta kemm jidħlu irqaqat u kemm jidħlu assoċjazzjonijiet hawnhekk. Ħalli naraw daqsxejn kif ħadmet b'dawn il-kapitli. U għandna tliet kapitli, għandna l-ewwel għandna chapter 12, colon, Peter's First Battle, mela s-sistema ta' C.S. Lewis hija li jagħti il-kapitlu sħiħ, kifatt mhux b'numru imma jikteb il-numru bil-kliem, chapter 12, jagħmel colon, u mbagħad itih il-kapitlu teħisem, Peter's First Battle. U dina bil-Malti ġiet kapitlu 12 u 12 kifatt edha miktuba bil-kliem sewa, l-ewwel battalja ta' Peter. Issa, x'ninnu ta' hawnhekk? Mill-inqas għandna żewġ affarijiet. Peter huwa isem komuni f'Malta u allura ħallietu hekk. Dan tkellimna fuqu kemm il-darba wkoll la huwa isem komuni. Fis-soċjetà tagħna m'hemmx għalfejn ta' qilbu. Sewa, kważi kważi jekk ta' qilbu jekk tagħmlu Pietru, llum il-ġurnata titlef ħafna mill-valuri tiegħu għaliex għax għadek tisma' il-ħadd Pietru. U mbagħad għandna t-tieni punt hawnhekk, ikkonsidrat iż-żewġ termini battalja u taqbida u sabet li battalja hija aktar assoċjata ma' konnotazzjoni, kif titlob l-oriġinal, ta' konfrontazzjoni il-battalja minn taqbida, fil-waqt li taqbida hija assoċjata ma' taħbit, ġifieri eżatt, għandek dik id-differenza. Barra minn hekk battalja żomm ir-rabta ortografika ma' battle. Chapter 13. Li jisima Deep Magic from the Dawn of Time. Dawnek għanna punt interessanti. Qalbitu hekk dan il-kapitlu. Kapitlu 13, is-seħer qawwi sa mill-bidu ta' żminijiet. Deep Magic from the Dawn of Time. Is-seħer qawwi sa mill-bidu ta' żminijiet. Issa, mill-kuntest sħiħ skopriet li t-terminu deep jiġi assoċjat ma' greatness. U allura mhux ma' font jew profond. Dan wassala allura lejn il-kunċett ta' kobor u qawwa u allura ta' l-aġġettiv qawwi. Tajjeb. Meta ġie ta' l-magic rat li maġija tikkolloka ma' buzullotti. U allura hawnhekk tnaqqaslu l-valuri li kellu C.S. Lewis hawnhekk li hija imbeda ħafna wkoll mill-atmosfera ta' Narnia għax hemmhekk m'għandekx buzullotti, m'għandekx maġija f'dak is-sens sewa, u allura l-għażla tagħha kienet fuq seħer. Jiġifieri silejn hawnhekk li qed ngħid huwa li dina mhux sempliċement qabdet u ħadet deċiżjoni mmur assemetiku u mhux għar-romanz, le, imma hemm raġuni għaliex tmur assemetiku. Aħna fil-Malti bħalissa għandna dawn l-elementi imħalta romanz l-Ingliż semitiku u nażlu kif jaqblilna skont iċ-ċirkustanzi. U dak il-li tagħmel din ir-riċerkatriċi. Sawa. Interessanti, u mbagħad meta ġiet għall-kelma don. Din kellha ħafna minn fejn tagħżel għax aħna fil-Malti għandna sebħ, żernieħ, ftuħ, bidu. Imma hi għażlet bidu li hu terminu ġenerali biex jinkorpora medda usa. Imma naturalment tilfet il-metafora, sa probabbli jiena iktar kontumura għal-metafora. Imma għaw ukoll għandek is-soġġettività ta' traduttur. Jiena forsi daqsxejn iktar letterarju minna din, u allura kontumur għal-lingwa figurattiva. Però dak li għamlet is-seħer qawwi sa mill-bidu ta' żminijiet ukoll huwa validu għax qed jiġbor it-tifsir. Kif għadna però intilfet il-metafora. Il-każ ta' time ukoll hawnhekk qiesed għax time huwa ħin jew żmien. Imma hawnhekk naturalment kien ovvju li kien qed tirreferi għal żmien. Li ġara huwa li kien hemm shift semantiku għaliex fl-Ingliż huwa time singular, fil-Malti għamlitu żminijiet, għamlitu plural. Sewa. Chapter 14, The Triumph of the Witch, kapitlu 14, Is-Saħħara titrionfa. Issa hawnhekk għandna każ ta' interpretazzjoni. Għaliex? Għax għażlet li tagħmel shift ta' traduzzjoni biex minn frażi nominali fl-Ingliż, The Triumph of the Witch, taddi għal sentenza verbali fil-Malti, Is-Saħħara titrionfa. U x'għamlet daqshekk għalhekk ġejja l-interpretazzjoni kif hi rata. Tefat l-enfasi fuq is-saħħara fil-Malti, is-saħħara titrionfa. Mentri fl-Ingliż l-enfasi qiegħed fuq ir-rebħa, the triumph of the witch, etra, il-focus tal-bidu mixħut differenti. Naturalment, dan wkoll għadni ħdrabi oħra, traduttur u traduttriċi dejjem ikollhom element ta' kreativita. Ma tistax titfaw fi straight jacket, il-traduttur, u tajt bil-forsi tabla, għaxin kalla tispiċċa bit-traduzzjoni kelma b'kelma, u dan rajna u koll l-effetti tiegħu fi programmi oħrajn. Issa, punt ieħor huwa it-trattament tal-ismijiet tal-karattri. Dan kellu jimxi skont l-importanza tal-karattru, per eżempju, l-karattri ewlenin u importanti kellhom jibqgħu iżommu l-bixra tagħhom oriġinali. Jew kellha iġarbu xi tibdil ortografiku biss. Mentri il-karattri l-oħrajn, karattri sekondarji jew minuri, dawn setgħu jinqalbu għall-Malti. Mela hawnhekk għandha direzzjoni, għandha prinċipju. Per eżempju, il-karattri li jibqgħu iżommu iżmhom sħiħ huma l-karattri ewlenin sewwa bħal Peter, Susan, Edmund, Lucy, Aslan, Mowgrim, il-kaptan tal-Pulizija Segreta, dawna żammithom kif inhuma. Sewa. U mbagħad kien hemm il-karattri li isimhom inbidel ortografikament. Dawn ukoll huma karattri ewlenin, mhumiex sekondarji u minuri ħafna, però huma daqsxejn l-iktar li tafas fuq beaver. U allura beaver tagħtu ortografija Maltija B-I-V-R. Issa, allura għandna Mr. Beaver, is-Sur Beaver, Mrs. Beaver, is-Sinjura Beaver, mbagħad ħi Beaver, ġi Beaver raġel u xi Beaver, Beaver mara. Dan huwa proċess ta' foreignization, jiġifieri l-arrej Malti fit-traduzzjoni bil-Malti battitu sifritu għalhekk foreignization sewwa sifritu kulturalment lejn in-natura li tinkludi il-beavers. Aħna m'għandniex beavers għaw Malta. Seta ta' għamlet domestikazzjoni, u minflok beaver għazlet fenek, imma mbagħad xi jkun qed jiġri, dan semmejnieh ukoll drabi oħra, xi jkun qed jiġri, tkun qed teqret l-atmosfera tal-oriġinal, l-atmosfera tal-oriġinal jekk għandha atmosfera ta' kampanja Ingliża, ma nistax ngħid li dika rrid nittraduċiha skont l-andament ta' di traduzzjoni għal kampanja Maltija għax hija totalment differenti. Sewa, mbagħad għandna ismijiet bħal White Witch li ġiet is-saħħar għal bajda. Dwarf, nanu, wolf, lupu, dawna naturalment ma offrew l-ebda diffikultà għaliex jaqblu wkoll kull mamlet traduċieto. Puntiħor li tagħmel din ir-riċerka huwa li traduzzjoni ta' titli onorari kellhom jinqalbu għal Malti biex jinstab l-istess effett li kien hemm fl-Ingliż. Issa, xi tfisser jinqalbu għal Malti? Jinqalbu għal Malti jista' jkun li tfisser li jkun hemm trasferiment. Sawa? Ma dejjem tittimxi ma' realtajiet tal-pajjiż, per eżempju. Aħna għandna Sir Peter Wolfsbane, li qalbitu bħala Sir Peter il-flagell tal-lupi. Issa, l-ewwel nett it-titlu ta' Sir żammitu fil-Malti. Għaliex ovvjament aħna għandna wkoll. O mela, mhux hekk, jiġifieri għandna nistgħu ngħidu Sir Temizammit, Sir Enni Mamo, rajt għandna. Jiġifieri hemmhekk mhux se jkun hemm stramberiji. It-tieni meta ġiet għall-kelma bane bl-Ingliż li tfisser velenu, kastik jew inkella flagell. U dina ħasbita ħafna din il-kelma, ġifieri għadet titnikker ħafna biex tara li ma hi l-aħjar li titraduċih. Waqgħet għall-flagell biex iżżomm l-effett figurattiv u innovattiv. Għax kieku għażlet is-saħta, sewa minn flok flagell, is-saħta tal-lupi, kienet tidħol fil-qasam tal-idjoma u tnaqqas mill-innovazzjoni. U hawnhekk ukoll Turina li l-element ta' innovazzjoni, l-element innovattiv fir-rumanz, kella tagħti kasu. Jiġifieri hi, il-prodott li sa tipproduċi, traduttriċi, kellu apparti mill-fantażija dok li semmejna qabel, kellu wkoll jagħti toma innovattiva li anka il-Malti kien qiegħed ikun innovattiv. Dawn huma parti mill-isfidi. Nieħdu eżempju ieħor. Emperor Beyond the Sea. Issa hawnhekk deħlin fil-kreatività ta' traduttriċi. Interessanti. Emperor Beyond the Sea, dawn qegħdin hyphenated, sawa fl-Ingliż, hi għamlitu l-imperatur tal-baħar u li lien minnu. Sawa? U traduzzjoni ta' dan it-titlu allura bnieta fuq l-istruttura tal-poeżija ta' Dunkarm il-jien u li lien minnu. U bekk daħlet fl-intertestwalità. Hawni il-kreativita, C.S. Lewis ma għandux dan, imma għanda i traduttriċi fil-verżjoni Maltija tagħha li torbot il-Narnja mal-jien u lil minnu. Jiena għatlek fil-bidu li hemm implikazzjoni jiet insara. U allura l-irbit tal-jien minnu bħalma jaf kulħadd li huwa il-vjaġġ tar-ruħ li tipprova tasal ħalli taċċetta il-qagħda tagħha bil-fidi hija kompatibbli ħafna. Jiġifieri ara daqsxejn x'aqa li kollu min jittraduċi. Jiġifieri se tagħti traduċiet dan it-titlu bl-imperatur ta' lilin mill-baħar. Sawa, imma kienet titlef il-konnessjoni mal-letteratura Maltija. U bekk allura it-traduzzjoni ġiet aktar naturalizzata. Mela għalkemm il-postijiet jew kellha l-ambjent mhux il-postijiet, l-ambjent u l-ismijiet baqgħu ħafna drabi Ingliżi fix-xejra tagħhom, hawnhekk allura bdiet tikkompensa ħaġa li tkellimna fuqha fil-bidu wkoll. Għalli tin-naturalizza kemm jista' jkun għax it-traduzzjoni vera trid iżżomm konnessjoni ma' l-oriġinal sewa, imma tajjeb kieku ikun hemm dik it-tidwieqa lokali wkoll, għalhekk qed nitkellem fuq l-aspett ta' naturalizzazzjoni. L-ismijiet tal-postijiet huma wkoll ħolqien mill-immaġinazzjoni tal-awtur. U dan jagħmlu ħalli dawn l-ismijiet ikunu jistgħu jiffittjaw id-deskrizzjonijiet u l-karatteristiċi tal-inħawi. Jiġifieri meta C.S. Lewis kienet jikteb, kienet jieħu l-elementi, l-karatteristiċi fiżiċi tal-post li kienet jiddeskrivi sewa u allura daka kien jagħti l-isem tal-post. Dan huwa proċess normali fil-kulturi kollha. Imma it-traduttriċi ħasset li inqas ma tbiddel f'dawn aktar se ta' tiżżomm l-atmosfera tal-oriġinal bla mit-tiefsa. Ma ħa naraw daqsxejn fejn bidlet u kif bidlet u forsi għaliex bidlet. Pereżempju għandna Narnia baqgħet Narnia. Sewa. Kerr Paravel, il kastell ta' l-erba troni ta' Peter, Susan, Edmund u Lucy, dan baqa l-istess. Imma meta ġiet għal Fords of Beruna, għażlet għal kelma Fords, għażlet il-Baċ Font ta' Beruna, ġifieri bl-għażla ta' Baċ Font għal Ford, qed tilab bil-kliem biex toħroġ il-karatteristika tal-Ford. Se ta' tużat Ford. Ġifieri ma kienx sa' joħolqu ilha problema ta' ortografija, żgur Ford, għax tinkiteb hekk. Però ħadet il-karatteristiċi tal-Ford u ħolqot terminu kompost, għax Baċ Font miktuba kelma waħda. U edha interessanti għaw ukoll żid mal-kreatività tal-traduttriċi sewa, għax huma antonomi dawn oppost ta' xulxin sewa. U mbagħad għandna Lone Islands li ġiet maqluba din il-frażi bħala l-gżejjer maqtuajn għalihom. B'din l-għażla, ġifieri minn flok ma għażlet il-gżejjer iżolati, per eżempju, b'din l-għażla żammet bixra semetika ħalli aktar tkun naturalizzata it-traduzzjoni, strateġija oħra li tikkompensa kull meta kellha tieħu it-termini Ingliżi bħal beaver, per eżempju, allura hawnhekk għandna minħabba l-aspett semietiku il-kompensa li tkellimna fuqha. Sewa, għandna mbagħad l-ismijiet tal-ħlejja li huma bosta drabi frott l-immaġinazzjoni ta' C.S. Lewis li dejjem jassoċjhom ma' xi elementi fl-isfond jew fil-ġrajja għaliex meta bena il-rumanz tiegħu C.S. Lewis dejjem bnieh fuq dan l-aspett li kull meta jagħti isem lil xi karattru anke sekondarju dak l-isem ikun qed juri xi ħaġa partikolari, ikun qed juri ma ngħidux personalità, forsi ma kellhomx personalità, imma ikun qed juri daqsxejn ta' karatteristika ta' dak il-karattru. Ħanieħdu xi ħut minnhom. Pereżempju Boggles. Sewa, Boggles. Boggles dina traduċċietu dan l-isem bħala babaw. Issa babaw aħna għandu assoċjazzjonijiet ta' daqsxejn ta' biża, imma għandek ukoll għandek it-tfal. U tinsiex Narnia huwa maħdum minn dawn it-tfal ukoll. Issa, imma min huma il-Boggles? Dawn huma humanoids. Li kienu humanoids ħżiena tas-saħħara. U fl-istorja oriġinali tqablu mal-Hobgoblins, jiġifieri l-ispirti ħżiena u koroħ dawn, mela l-Boggles huma għamla ta' spirti ħżiena, koroħ, rajt ta' saħħara. Fl-istess ħin il-kelma Boggles soqrob ħafna lejn Bogeyman. U Bogeyman huwa l-ispirtu ħażin li jbeżżel it-tfal. U din il-kelma waslet għall-babaw. Tara il-proċess kif wasal. Dawn ovvjament mhux issibhom fid-dizzjonarju. Le ma sibhom. Ovvjament trid tikrehom anke u toħodhom mis-sens u mill-kuntest tax-xogħol innifsu. U l-ebda magna, l-ebda kompjuter li jitraduċilek mhux se jipproduċi dan. Huwa il-moħħ umman li jrid jiġġenera dawn l-idejat. Ftehmna. Issa naturalment jekk aħna niffidjah mbagħad lill-kompjuter b'din l-informazzjoni, il-kompjuter jasal biex jagħmel xi ħaġa hekk. Sewa, għanna isem ieħor Cruels. Dawn huma ħlejjaq koroħ osra u muswafa. Iħobbu jittorturaw lill-vittmi tagħhom u huma segwaċi tas-saħħara. U din għażlet il-kelma krudili. Il-terminu krudili iżhom din il-karatteristika bħall oriġinal. Hawnhekk. F'mod kollettiv qiegħda hu l-kelma krudili. U kellha inqas isu x'taħseb minn Boggles. Efrits. Issa din interessanti efrits. Dawn huma spirti ta' min jibża minnhom tas-saħħara. Il-kelma x'aktar ġiet mill-Arbi u tixbaħ il-kelma Maltija Afrit. Allura malajr waslet għal efiret. Użat il-plural meksur. U efrit u efiret orbu ħafna lejn xulxin. Ettens. Dawn huma ħlejja bħal ġganti, imma mhux kbar. Xi wħud minnhom b'żewġ studios, oħrajn b'erba' dirajn. Parti mit-tim tas-saħħara wkoll. U allura Athens, issa hawnhekk ma setax tagħżel kelma waħda kellha tagħmel il-parafrasi. Ġganti b'żewġ studios. Ġifieri kellha bil-fors tfissirhom. U il-parafrasi fit-traduzzjoni aħna wkoll semmejniha dan il-pont, sewa, huwa dejjem qisu l-aħħar karta li inti tilab. Meta m'għandekx mod ieħor kif tistagħmel ta' għall-parafrasi. Ma jfissirx li huwa punt ta' djufija fit-traduzzjoni, imma huwa mezz ieħor ta' kif titraduċi. U tinsiex li il-parafrasi aħna nużawha ħafna drabi meta għandna kultura li ma tistax tinqaleb. Aħna fil-kultura tagħna għandna fil-ħrejjef tagħna għandna l-ġganti. Sewa, forsi ma nix ġganti b'żewġ studios, imma għax dik hija l-mitoloġija, imma għandna ġganti. Sewa, imma kif għandna wieħed jista' jimmaġina ġgant b'żewġ studios, u allura hawnhekk għenieta ħafna il-parafrasi. Kelma oħra li titħol traduċtriċi biha fil-proċess taħsieb hija goals. Dawn huma ħlejja koroħ ġejjin mill-aktar postijiet mudlama tal-lejl jaħtfu lin-nies midlam. Fil-Malti għandna l-kelma owl għajn u le li huwa spirtu li jisra l-katavri u jikolhom. Iż-żewġ termini fil-Malti fl-Ingliż joqorbu lejn xulxin u allura se tattutilizza terminu Malti bil-kumdità. U hekk goals ġew owlin. Allura kienet xi ħaġa viċin ħafna. Dawn huma xi ħut mill-istrateġiji li ħadmet Caroline biex titraduċi parti minn Narnia. Huwa xogħol interessanti. Eżattament, illum irġajna trattajna xogħol ieħor interessanti ta' dawn l-istudenti li qed isegwu il-kors ta' traduzzjoni fih dan l-Università ta' Malta. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-aħħar programm minn din is-sens ilha bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.